Днес. Днес всичко черно потъмнява, гумите на колите не се въртят и паметника в центъра не е огрял от слънцето. През такива дни дори мъртвите възкръсват. Дори мъртвите възкръсват. Това на Black Friday. На Black Friday. Защо подявам? Всичко черно потъмнява! Дори мъртвите възкръсват. Всичко черно потъмнява, гумите на които не се въртят. Паметника в центъра не е огрян слънцето. През такива дни дори мъртвите възкръсват. Защото е толкова тъмно, че мъртвите излизат като зомбите ви, аз не го... Смисъл... Мисля, това трябва да е невинната идея на това стихотворение. Всичко черно потъмнява. Че, о, всичко е толкова ужасно. Това всъщност е поръчено от ковачки. Ковачки? Еми 100%, защото той е с тецовете. Защо? Еми всичко черно потъмнява, гумите на които не се въртят, но при хубаво това не се разбира. Като пуснат силния дим от теца... Като пуснат силния дим от теца, даже твоите възлюбени идват. Ще дойдат твоите... Папа и дядо, бе! Папа и дядо се върнаха. Тец! Smoke is nice. Oh, smoke is good. What makes your dead relatives come Thank you for smoking. И ето... Спираме колите, нали те са те, които замърсяват. Даже колите не вървят. Да, да, защото... Паметника. Паметника в центъра не е огрян от слънцето. Ето, паметника, това може да е за паметника на НДК, който всички го мразят. Той, да. Че не е огрян от слънцето. Това може да е със съветския паметник. Това е централната София, дето спират колите в централните улици. Абсолютно. Паметника в центъра е... Петохуйника на НДК. Петохуйника на НДК. И през такива дни дори и мъртвите възкръсват, защото всичко е найс и... Теца ще ни спаси от смъртта. Теца е прекрасен. О, мога пак успяха да намерим филм. Ой, Вайло. Кристиане, трябва да ти кажа, че тук можеш да... Кристиане, ти си да като Вапцаров. Добър поет, но продажник. Прекрасно. Прекрасно. Какво ни... Но хареса ли ни това стихотворение, въпреки всичко? Не особено. Не особено. О. То беше високо ветвата с предните сега. Беше високо. Той трябва първо да подаде... Той ни е малко в рано морето, четем. Да. Четем ги в хронологичен. Само по-последния прочетохме. Първите ще са последни. Дом. Септември ще бъде май. Август е септември. Дом. Дом. Дори от... Не. Дом. Така, дом. Дом. Място, дом. Където живееш. Дом. Също познато като къща. Къща. Дом. Отвори входната врата и излез навън. Не обръщай внимание на земетръсите, броя или сълзите на сина си. Знаеш, че тук отдавна не е дом. Алианс България. Знам защо реших. Или... Това тук е... Red Bull. Това са хората, които се опитват да ти купат къща. Заеби семейството си. Брат, това дори не е дом. Какво искаш повече? Продай апартамента. Продай то апартамент. Продай го. It's okay. Ще дадем някакви пари. Не гледай, не обръщай внимание на сълзите на сина си. Сълзите на сина си. Знаеш, че тук отдавна не е дом. Сино си. Къв син, какви петля? Какви петля? Известна вън, ето. Отвори входната врата, известна вън. Некво няма значение, че има порой. Дай ни къщата си. Земетръсите може да ти събоят къщата набързо и тогава какво ще имаш? Какво ще имаш, а? По-добре продай, продай си, имаш парички. Продавай. Ника е коментирала. Има нещо много мрачно тук. Мислиш ли, Ника? Мислиш ли, Ника? Това е защото се опитваме да ти продадем къщата. Кристиан Илиев казва, има точка, точка, точка. Smiley face! Какъв си психопат, Кристиане, не мога да повярвам. Монар казва, sad face. Ма да, някакъв по-адекватен. Но да, Мнар той е разбрал какво се случва, според мене. Бива. Манар е видял отвъд прозаичните някакви уж семейни драми тук, които се развиват. Между другото, това стихотворение не ми харесва поради семейните драми, трябва да кажа. Освен това, че се опита да си продадем къщите. А къщите, искам да кажа, Кристияне, са нашия актив, икономически. Трябва да ги акумулираме, а не да ги продаваме. Ако са актив, това означава, че пак ама сега. А трябва да ги акумулираме. Да ги акумулираме. И за какво ние да ги акумулираме, ако не ги продаваме? Остават се по-скъпи с времето. Е, се някога трябва да ги продадем. Е, се някога ще ги продадем, а не дома си единствения, където си ноти, който то плаче. То не е дом. То отдавна не е дом. То аз опитва да ти обясна. Това не е за някакви хора, които си въртат по 18 къщи, навярно. А, това за... Ти поръчват на господин Ивиев поезията, всъщност. Не се бъдете с ней. Той говори на малкия човек. На човека, който се вози в трамвая. Той използва такива неща. Трамвая, цигарката, единственият и дом, който отдавна вече не е дом. Погледни навън колко е тъжно и мрачно, така или иначе. Може би ще се възвърнат твоите мъртви близки. Ако стане по-мрачно, колкото е. Комунизма пак ще дойде с време в състанца. Може би хубавия комунизъм ще се върне. Паметника. Паметника. Не е огряван от слънце. Не е огряван отдавна от слънце. Така е. Така. Така. Стигнахме до почти последното. До последното, реално, което не сме прочели. Реквием. Не донесох нищо на погребението ти, защото всяко цвете, което някога съм докоснал, е вече мъртво. Тук вече... Тук се вкарахме в някакъв много стабилен филм. Това е едно от най-харесваните му стихотворения на Кристиян Илиев. 56 филм. Пушната лампа казва, къв е тоя шит? Критик плюс 2. Улична лампа. Улична лампа. Остри лайт. Като една улична лампа. Светиш само. Само идваш тук да ни светиш на всички. Александър Скаут казва, дълбокомислено. Смисълът е толкова дълбоко, че не го намирам. Нека всички са неща. Хейтери. Вие сте шибани хейтери. Сега трябва да се кажа, че и аз не го харесвам това точно много. Патетиката ми идва повече. Разбира се, Subliminal Message, че трябва да носим цветя на погребенията. Хаштаг Цветарски магазин Марешки. И Цветарски магазин Вино Марешки. Не, но... Скоро е времето. Скоро. The time is now. Време е. Как ти е по-патетично това, от това за... Вече не събравих как се казваше. Това, което разказваше за... Студенината срещу... Също, да. Горещото ми тяло. Да. Кожа. Е, това е по-патетично, защото това вече е смърт, и... да. Вече патетиката е пълна, и защото всичко, което съм докосвал, е мъртво. И онова завършваше някъде. Е, че не си се огрява в кожата ми в тъмната е нощ. Е, толкова тъмно, че такова. Е, какво? Само една нощ, която е тъмна. Може би следващата нощ е яка. А той никога, никога тук не е. Всяко цвете умира. Но ми е трудно, че трябва да се съгласи до някъде с Street Light. Не е шит. Просто е... Не супер оригинално, нека така да го кажа. О, Street Light. Има 7 номинации за издаване. 7 номинации за издаване. Това за първ път виждам толкова много номинации за издаване. Да, другите му стихотворения няма толкова много. Хората си обичат драмичката, нека си го кажем. Сега, ако има гроб, тя... и не си донесъл. Е, тъжничко е сега, защото нищо не се не е донесъл, пък той се чувства гилти и пък после. Те е вярно, че цветята, които късараш винаги умират, така че не е чак така голямо преувеличение да кажеш, че всяко цвете, което някога съм докоснала, вече може. Но и според мен е едно от по-слабите стихотворения на Кристиан Емил. Според мен това е най-слабото му стихотворение, трябва да кажа. А най-харесваното? Странно. Не, другото за трамвая. Беше по-харесвано. Сякаш. То да има повече номинации. 66 филма е. Просто се опитам да кажеш 66. Fuck you! Постави си някакви граници, мочи. Не мога! Ето. Той има само една номинация обаче, но да, има 66 фил. Да, една номинация за ти от мен. Ето сега се знае кой номинира. Номинирахме ти. Номинираха току-що. Номинирахме. Номинирахме те. Значи, продажник. Продажник, между другото. Айде, влез. Поръчков писател. Поръчков писател. От такива като тебе в такова ситуация България. Райткрафт, заради това е толкова пошло място. Реално. Реално. Реално. Продаде си задника, Кристиане. Задника си продаде за две цигари. И една цветя, нож бият, бате. Една нож бият, малко топлина по време на зимата. О, почвам да го разбирам вече. То е тежко. Положението. Трябва на същия малко да осигурим. Не е лесно. Бък, ако това не го записваме, ще е доста тъжно. Ще е доста тъжно. Но да. Overall, аз съм доволен от Кристиан. Overall, много се радваме, че те прочитахме, Кристиане. Надяваме се в бъдеще да пуснеш и за БТК стихотворение. БТК и водоснабдяване. Водоснабдяване. Време е. Мои малко канализации. То си е водоснабдяване. И ента. И лавка там. Вкари една лавка. Вкари една лавка. Е, запалката. Тя запалката от лавки си купува. Е, запалката е на тютюневите. Това е така, но... На Българ табак. Да. Да. Кой, Кристиане? Кой, Кристиане? Кой? Ти, Кристиане. О, той даже има стихотворение ти. Ти. Ти си електричеството за градския транспорт. О, това е точно това. Ти си електричеството за градския транспорт. Което изгасва на Нова година, остава хората слепи за случващото се. Там, там, там. Комунистите пак спряха тока, бе. Комунистите пак спряха тока. Няма и го знае, знае го. За вестниците няма. За журналята няма. Интересно. Интересно. И той може би от тяхната гилдия все пак. Сега се окажа, че вярно е. 100%. Майко мила, майко мила. Той е един млад Карбовски този. По-талантлив, определено. По-талантлив. То може. Ще видим след 20 години. Но ще видим. Благодарим, Кристиан. Благодарим. Наистина.